Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden, binnen zit Wilfried de Jong. De NASA is er vannacht in geslaagd een ruimtevaartuig expres te laten botsen tegen een reuzensteen. Want stel dat die op de aarde te pletter zou vallen. Gejuich alom. We kunnen ons op deze manier beschermen tegen gevaar vanuit het heelal, zo klonk het. Ja, nu graag weer zoeken naar oplossingen voor gevaren op onze aarde zelf. Goedenavond, welkom bij het Oog. Loopt een advocaat van een topcrimineel het risico gechanteerd te worden door zijn cliënt? Advocaat Spong laat zijn licht er straks overschijnen. De Tweede Kamer debatteert over de transgenderwet. En daar luistert Wilma Borgman aandachtig aan mee. Zojuist zijn de schrijver van het Boekenweekgeschenk en die van het Boekenweek Essay bekendgemaakt. Het zijn Lize Spit en Raoul de Jong. En zij komen alle twee naar de studio. En John van Lottem was proftennisser, maar is tegenwoordig voorvechter van de snel opkomende sport padel. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 27 september. Was het sabotage? Velen denken van wel. Zelfs de Russen vermoeden het. Ale widzimy wyraźnie, że jest to akt sabotażu. Ook zijn er aardig wat aanwijzingen die in deze richting wijzen. Deense en Zweedse seismologen hebben namelijk krachtige explosies geregistreerd. Zo krachtig als bommen. Dynamiet en het TNT. Na die explosies gapen er 3 gaten in de belangrijke gaspijpleidingen van Nord Stream 1 en 2. Om 3 lek en dan met een afstand imellem zij. Veel vingers wijzen naar Rusland, maar er zijn ook twijfels of Poetin hierachter zit. Wat wint hij daarbij om die op te blazen? Beide pijpleidingen lagen al stil. Desondanks zal de schade wel gevolgen hebben voor Nederland. We zien wel gelijk dat de markt reageert met een hogere gasprijs. Ook omdat er gewoon toch onzekerheid is of er in de toekomst nog wel voldoende gas gaat komen. Dat zou dus kunnen betekenen dat de energieprijzen nog verder zullen stijgen. En die prijzen zorgen nu juist dat de steun voor Oekraïne afbrokkelt. Uit een peiling van 1 vandaag blijkt dat nog maar een kleine meerderheid het land onvoorwaardelijk steunt. Ja, sorry. Ik ben nog nooit in Oekraïne geweest. Ik ben nog nooit überhaupt in die buurt geweest. Als je dus de Oekraïne niet steunt, dan rukt Poetin steeds verder op. En dan is er nog de uitslag van het door Rusland uitgeschreven schijnreferendum in de bezette gebieden van de Oekraïne. Zoals verwacht zijn de uitslagen nogal aan de hoge kant. Zaporizhia 98%, Donetsk 98%, Luhansk 98%. I mean, these are ludicrous. Heeft Ines Wesky berichten doorgespeeld van en naar haar cliënt Tachi? André Zebrechts, advocaat van Youssef T., beweert van wel. Dit zei hij tijdens de zitting vandaag. Wesky is een kundige advocaat. Een hele krachtige persoonlijkheid. Dat zal niemand ontkennen. Maar het lijkt er dus op dat ook zij niet bestand bleek tegen de enorme druk die kennelijk dus uitgaat van die man. Gaan we nog even terug naar de stijgende energieprijzen. Want ook de oliebol lijkt daardoor duurder te gaan worden. Omroep Zeeland ging daarom zo'n 3 maanden voor de jaarwisseling vast eens even vragen wat u voor een oliebol wilt gaan betalen. 75 cent voor een oliebol? Nou, 1,50 vind ik wel het maximum. Ja, ik zou maximaal een euro betalen, denk ik. En stel nu dat die 1,5 euro gaat kosten, of nog meer, zou hem dan in de supermarkt gaan halen in plaats van bij de traditionele oliebakker? Nee, gewoon een lekkere ouderwetse oliebollenbakker. Gewoon authentiek, gewoon heerlijk. En als ze dan 2-3 euro per stuk zijn, whatever. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Wat maakt dat dan weer uit, als je dat 1 keer per jaar doet, dus. En van de oliebollen over naar de krant van morgen, uitgezocht door Freddy van Tijn. Het ging al veel vaker mis in die TBS-kliniek Oostvaarders in Almere. Dat schrijft de Telegraaf. Vandaag bleek een medewerker te zijn ontslagen wegens misbruik van een patiënte. De man wordt vervolgd voor verkrachting. Volgens bronnen in de Telegraaf is de onrust onder personeel en TBS'ers niet nieuw. In 2019 al schreven bijvoorbeeld personeelsleden brandbrieven aan de Telegraaf. Ze beschreven een angstcultuur en een onveilig werkklimaat en waarschuwden voor de gevolgen van het grote verloop onder het personeel. Te veel behandelaars die geen goede band zouden kunnen opbouwen met de TBS'ers. De kranten schrijven natuurlijk over de schade aan de pijpleiding in de Oostzee. De specialisten in de landen eromheen lijken het erover eens dat er sabotage is gepleegd, schrijft NRC. Maar hoe en door wie? Een gezaghebbend maritiem analist legt uit dat de Oostzee door de aanliggende landen intensief wordt geobserveerd. Hij denkt dat het nagenoeg uitgesloten is dat de Russen daar met groot materieel onopgemerkt hebben kunnen opereren. Het kabinet wil 2 kerncentrales bouwen. Trouw schrijft dat het geen kolossale bouwwerken hoeven te worden. Over 1 jaar of 10 is de bouw van mini-kernreactoren denkbaar. Staat in een advies van een aantal ingenieursbureaus aan minister Jetten. Technische kinderziekten van zulke kleine reactoren kunnen over 10 jaar opgelost zijn. Een beroemd café in Amsterdam, Rooie Nelis, in de Jordaan, is al ruim 3 jaar dicht. De vrees bestond dat alweer een iconische Amsterdamse kroeg verloren zou gaan, schrijft het Parool. Eigenaar Blondesien overleed in april. Haar man, Zwarte Gerrit, was in 2019 al overleden. En nu is het café verkocht, maar de komende 50 jaar mag de nieuwe eigenaar niet de naam Rooie Nelis gebruiken. De nieuwe eigenaar zegt dat hij er maanden over heeft moeten onderhandelen met de familie, want hij wilde de naam graag houden. Hij wil het café in stand houden met respect voor de geschiedenis. Maar dat mocht dus niet. Nu heeft hij toch een oplossing. Hij gaat een gevelsteen in het pand zetten met hier zat Rooie Nelis. Die naam staat in alle Lonely Planet gidsen, zegt hij, dus dan komt het toch nog goed. De Telegraaf schrijft over bruidsjurken. En nou is het niet over de nieuwste modellen op de Rode Loper, maar die van een kledingbank in Groningen. Daar kunnen mensen die het nodig hebben een leentrouwjurk krijgen. En dat zijn er steeds meer, want een trouwjurk in de winkel kopen kost al zo snel een paar duizend euro. En Volkskrant-illustrator Jip van der Toorn tot slot wint de Inkspotprijs voor de beste politieke tekening van het jaar, met de tekening Milieubewust. Je ziet eigenlijk 2 keer dezelfde tekening van 2 mensen in een vliegtuig. Bij de ene staat vroeger, en verder niks. En bij de andere staat nu. En daar zegt een van de 2 in een tekstwolkje: eigenlijk kan dit dus niet. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. The time for talking's over now, I guess it's time to let you go. But I don't know I... Don't mind at all. It's getting so you never know when things are better left alone. But I don't know, I don't mind at all. It's important to me, but I don't see you. fight to my own sanity. But I don't, no, I don't, no, I don't mind at all. I don't mind at all van Bourgeois Tech. In de zaak tegen Ridouan Taghi is zijn advocaat Ines Weskeer van beschuldigd dat zij berichten van hem de gevangenis in en uit heeft gesmokkeld. Taghi zit in de extra beveiligde inrichting in Vught. En Weskeer zou dat gedaan hebben onder druk van Taghi. Zelf ontkent ze het. Hoe groot is nou de druk op advocaat in dit soort zaken? De bekende strafadvocaat Gerard Spong, de Eminence Gris van de Nederlandse advocatuur. Goedenavond. Goedenavond. Kent u de EBI in Vught goed van binnen? Ja, de EBI ken ik heel goed van binnen. Ik heb er natuurlijk ook cliënten zitten. De ene keer meer dan de andere. Maar ik ben er zeer regelmatig geweest. Ja, wat overkomt een advocaat als die binnenstapt? Wat moet hij allemaal verplicht doen? Nou, je wordt volkomen gestript, om het zo te zeggen. Je komt binnen, je moet je eerst melden bij de portier. Dan moet je legitimeren. Dan moet je naar twee meter verder gelegen band, een soort lopende band. Daar moet je al je spullen op deponeren. Je koffer, je schoenen, je jas, alles komt op die band terecht. Dat gaat dan door een of ander apparaat. Zelf moet je door een detectiepoort. Je moet je ontdoen van horloge, ringen en dat soort dingen. Je schoenen uitdoen, want in de hakken van veel schoenen zitten metalen. Mm-hmm. En dat gaat dan piepen, want je moet piepvrij door dat poortje heen. Ja. Nou, als dat allemaal gelukt is, dan kan je schoenen weer aandoen. Je kan je weer een beetje fatsoeneren. En dan word je opgehaald door een bewaker. En die bewaker die begeleidt je over het binnenterrein van de EBI naar een ander gebouw. En daar is in wezen de EBI gevestigd. Het is een soort gevangenis in een gevangenis. En als je in dat andere gebouw bent waar dus de EBI eigenlijk zit, dan herhaalt zich dat veiligheidsritueel. Je weer van alles doen, weer je legitimeren, alles dubbel op. En dan word je uiteindelijk in een kamertje geplaatst. En dat is een piepklein hok. En aan de andere kant, het is gescheiden. Er zit één is gescheiden met een glaswand. En aan de andere kant van die glaswand zit je cliënt. Ja. Die wordt overigens geboeid binnengebracht. En dan gaan ze boeien af. En dan zit je dus gescheiden met een glaswand met je cliënt te praten. Ja, maar dus fysiek contact is eigenlijk onmogelijk. Je kunt niet zeggen. Fysiek klopt. Ja. Je kunt ook niet een papiertje even ergens tussendoor schuiven. Nee, dat kan niet. Nee. Maar dan zou je zeggen, dan is het in theorie bijna onmogelijk geworden om berichten uit te wisselen. Of is dat niet zo? Nee, dat is niet zo. Het is natuurlijk mogelijk dat in het mondelinge, in het orale contact tussen cliënt en advocaat, dat zich in dat contact dingen kunnen voordoen die de buitenwereld in beginsel niet zou mogen weten. Nee. En je praat, je kan dus wel gewoon praten met elkaar. En we hebben gezien in de zaak van die neef dat er de neef van Taghi, ja. De neef van Taghi, dat ook situaties zich zouden hebben voorgedaan waarbij papieren, aantekeningen tegen die glaswand zijn gehouden. En zo kan je dus zonder dat je iets zegt toch een bepaalde boodschap overbrengen. Ja. Dus het is vrij moeilijk, maar het is niet onmogelijk. Ja, en is het doorgeven van zo'n boodschap dan verboden of mag dat? Zo'n papiertje tegen het glas houden? Dat hangt een beetje van de inhoud van dat papiertje af. En het hangt ook een beetje af van de processuele status van de verdachte op dat moment. Je hebt verdachten die hebben een zogeheten, die zitten in het kader van een zogeheten bevelbeperkingen. En dat houdt in dat ze uitsluitend contact met hun advocaat en of met een geestelijke kunnen hebben. Ja. En dan is het overbrengen van welke boodschap dan ook, zelfs de boodschap vrolijke kerst of zalige kerst, is verboden. Maar als je niet in de beperkingen zit, dan ben je in beginsel als advocaat vrij om al dan niet een boodschap over te brengen. Daar moet je wel mee uitkijken. Want dat kan natuurlijk wel risico's met zich meebrengen als het gaat om een boodschap die kan leiden tot het plegen van een strafbaar feit. Nou, hebt u zelf natuurlijk bouwt u een vertrouwensrelatie op, doorgaans, hè, als advocaat met een cliënt. Gebeurt het bij u nou ook wel eens dat u dan een verzoek krijgt waarvan u weet dat dat tegen de regels is? Dat is een enkele keer wel eens voorgekomen, ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? In welke hoek zit dat? Nou, dat kan zijn van, goh, ga eens naar een notaris en richt een BV op. Of ik heb een bepaald stuk, een document dat ik graag op jouw kantoor wil laten bewaren. Dat soort dingen. Ja. En hoe hoort u daarop te reageren? Dat moet je subiet afwijzen. Ja, maar als iemand charmant is en je kent iemand al een tijd, dan gebeurt dat misschien zo informeel dat voor je het weet ben je in gesprek natuurlijk. Nee, het is altijd mijn credo geweest dat je een zekere distantie tot je cliënt moet bewaren. Een van de gedragsregels voor een advocaat is dat hij zijn onafhankelijkheid bewaart. En dat is onafhankelijkheid naar iedereen toe, ook naar de cliënt. Ja, en als het dan, ik had het eerst over charmeren, maar als het nu tegenovergestelde is en het mes wordt je figuurlijk op de keel gezet om iets te doen. Dan moet je als advocaat onttrekken aan die zaak. Dan stap je eruit. Ja, dan moet je ophouden met als raadsman. Heeft u dat zelfs gedaan? Nee, want het is mij nog nooit overkomen. Nee. Goed. En wat vindt u van de hele zaak die nu speelt? Hè? Er is een nieuwe beschuldiging aan het adres van Ines Wesky. En die komt van de advocaat van de neef van Tachi. Ze is al eerder ervan beschuldigd. OM heeft onderzoek gedaan destijds en niets gevonden. Hoe duidt u deze nieuwe beschuldiging ten opzichte van Wesky? Ja, ik was toch wel lichtelijk verbijsterd toen ik het hoorde vandaag. Wesky ken ik als een hele kundige, integere advocaat. Dus reeds daarom keek ik toch wel raar op toen ik het hoorde. En toen ik vervolgens liet bezinken dat het Openbaar Ministerie al eerder een onderzoek naar deze bewering heeft gedaan en dat daar niks uit was voortgevloeid voor haar, dacht ik van ja, hoe zit het nou? Het is een hele ernstige beschuldiging. En je mag als advocaat in het kader van de verdediging vrij veel zeggen en vrij ver gaan. Maar om met dit soort beschuldigingen om te komen en om een collega te beschuldigen van een heel ernstig tuchtrechtelijk vergrijp. Mm-hmm. Ja, dat gaat, vind ik, de grenzen van de verdediging te buiten. Oké, stel u bent vertrouwensfiguur van Wesky. Wat zou u haar adviseren in deze? Nou, dat hou ik liever nog even voor me, als u het niet erg vindt. Waarom? Ik vind wel dat er een grondig onderzoek door de rechtbank en eigenlijk ook door de deken van de Orde van Advocaten in Rotterdam nu moet plaatsvinden naar deze beschuldiging. Want ze zijn heel ernstig en ze tasten de integriteit van Wesky wel aan. Ja, ik dank u wel. Graag gedaan. Ik wil hopen dat ik een beetje leren ontstaat. Het zijn feiten. tijd. Blijf rijden, gezongen door Mo. Wat is er nodig om de geslachtsaanduiding in je paspoort te veranderen, als je dat zou willen? Van een V, zeg maar, naar een M, of andersom. Nu zijn er nog allerlei voorwaarden aan verbonden, maar daar wil het kabinet vanaf. En de vraag is, wil de Tweede Kamer dat ook? Vanavond wordt erover gedebatteerd. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond Wilma. Hey Wilfried, goedenavond. Wat wil het kabinet dan precies veranderen? Ja, het kabinet heeft een voorstel van het vorige kabinet overgenomen onder het motto Nederland vooruit in de vaart der volkeren. En de bedoeling is dat die voorwaarden waar je het net over had om die aanduiding in je paspoort te veranderen, om die te schrappen. Nu moet je, als je ouder bent dan 16, eerst een gesprek voeren met een arts, een psycholoog. Dat moet in je geboorteplaats dan worden aangevraagd. En straks, als deze wet wordt aangenomen, dan kan dat zonder zo'n gesprek ook gewoon in het gemeentehuis van je eigen woonplaats met een verzoek aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. En als je onder de 16 bent, dat kan nu nog helemaal niet. Dat kan dan straks wel via een verzoek aan de rechter. En dat is eigenlijk een kleine administratieve handeling met toch wel grote implicaties. Ja, maar goed, je zegt een kleine administratieve handeling. Ja. Zo'n aanduiding in je paspoort. Maar dat is het uiteindelijk niet. Hè. Het is voor veel mensen toch een hele principiële kwestie en discussie. Wat is daarvan te horen en te merken in de Kamer? Ja, toch wel ook heel veel. Die principiële discussie komt in het debat duidelijk terug. Je hoort hartstochtelijke tegenstanders. En die zitten dan vooral aan de weer wat meer rechtse kant van de Kamer. Daar vragen ze zich af of het niet veel te gemakkelijk wordt om die registratie te veranderen. En daartegenover aan de andere kant zijn even hartstochtelijke voorstanders. Die hebben het dan over zelfbeschikkingsrecht, over zelf bepalen wie je bent en hoe je wilt dat anderen je zien. En die twee werelden, die twee wereldbeelden eigenlijk, die staan ook in het debat tegenover elkaar. Bijvoorbeeld in een debat tussen Sylvana Simons van B1 en Roelof Bisschop van de SGP over twee wereldbeelden gesproken. Want bij de SGP hebben ze juist bezwaren tegen die zelfbeschikking. We kunnen het beeld van God niet naar believen kneden, naar ons believen. We moeten geen ongelimiteerde scheppers van onze eigen identiteit willen zijn. Mevrouw Simons bij één. In Nederland herkennen wij de scheiding van kerk en staat. En dat is maar goed ook, want als de heer bisschop zegt dat wij niet vrijelijk kunnen, en ik gebruik nu mijn eigen woorden, rommelen met de beeltenis van God, dan wel van zijn zoon, voorzitter, dan moet ik gewoon heel hard lachen. Wat maakt het de heer bisschop uit wat ik in mijn paspoort heb staan, de heer bisschop, eigenlijk? De kernbezwaren zijn van juridische en maatschappelijke aard. Je bent niet alleen maar een individu. Jouw keuze voor geslachtsregistratie heeft consequenties voor jouw omgeving. En daarom dringen wij aan op een zorgvuldige procedure. En dus zeggen wij, terug naar de basis, en dat is God schiep hen, man en vrouw. Mevrouw Simons. Voorzitter, nogmaals wil ik de heer bisschop uit zijn droom helpen. God heeft geen deel aan dit debat. Niet. Mevrouw Simons maakt in elk geval niet uit of God wel of niet toeziet op dit debat. Ik kan u verzekeren dat dat wel het geval is. En wat maakt het uit wat iemand in het paspoort heeft staan? Omdat een individuele keuze maatschappelijke consequenties heeft. Je organiseert de verwarring als je een objectief criterium zoals er is, man, vrouw, als je die maar zo even terzijde schuift. Moet je niet doen. Nee, dat moet je niet doen, zegt de SGP. Die zijn tegen en die blijven tegen. En die zien het totaal niet zitten om die voorwaarden aan die registratie en een paspoort te versoepelen. Nee, en is er een meerderheid voor? Nou, dat is nog heel onduidelijk. Want inderdaad, tegenstanders vrezen dat het te gemakkelijk wordt. Krijg je dan geen mannen die een V in hun paspoort laten zetten, zodat ze in vrouwensporten kunnen domineren, of erger nog, zodat ze vrouwenkleedkamers kunnen binnendringen terwijl ze daar niet horen? En in de coalitie zijn ze het er niet over eens, want D66 is wel hartstochtelijk voorstander. De woordvoerder daar die put uit eigen ervaring ook. Maar de ChristenUnie is tegen en die andere twee coalitiepartijen die eventueel voor de meerderheid zouden kunnen zorgen, die weten het nog niet. Nee, ja, CDA en VVD, die weten het inderdaad niet. Waar zitten de twijfels bij hen? Ja, bij CDA maken ze zich vooral zorgen over de gevolgen voor kinderen. Dus de categorie onder de 16. Hoe zeker weten die eigenlijk welke aanduiding zij in hun paspoort willen hebben? En zijn ze eigenlijk wel in staat om onder de 16 die afweging zelf te maken? En hoe zit het dan als hun ouders iets anders willen? En bij de VVD, ja, kun je zeggen, worstelen ze eigenlijk een beetje met de vleugels in de partij. Aan de ene kant hoor je daar, slaan we niet door. Is het niet te woke om dit te doen? He, dat is niet zo populair meer in die kringen sinds kort. Terwijl bijvoorbeeld de JOVD traditioneel de bewaker van het traditionele liberalisme zegt, dit is juist de ultieme zelfbeschikking. Ophouden met die betuttelende gesprekken met een arts die voor jou moet bepalen hoe je je voelt. Maar in de fractie twijfelen ze. En dat is toch best opmerkelijk, want ik zei het eigenlijk al. Dit plan komt van het vorige kabinet. De vorige minister, minister Dekker van de VVD. Vorige Kamerlid, Jezel Gus van de VVD. Zij verdedigde dit hartstochtelijk. En dan is het toch raar dat de huidige fractie en het Kamerlid Julis Elian zoveel twijfels heeft. Vond ook GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Toch mis ik een beetje de strijdbare VVD die we wel zien in berichten. Nou, bijvoorbeeld de Gay Pride of bijvoorbeeld Diversity Day. Dan zien we een VVD die overal uitdraagt. Wij vinden dat mensen mogen zijn wie ze zijn. Dat ze mogen houden van wie ze willen houden. En dit debat hier gaat natuurlijk ook over de rechten van trans mensen. En ik zou heel graag willen dat ook de VVD dan vandaag zegt, wij komen op voor jullie rechten. En wij steunen dit stapje. Het is in mijn ogen een kleine stap, maar wij steunen dit stapje, omdat ook dit belangrijk is voor transpersonen. Heer Elian. Voorzitter, maar laat er geen misverstand over bestaan. De VVD wil vechten voor die rechten. En zeker als het gaat om bijvoorbeeld veiligheid in de openbare ruimte, dan hebben we daar met elkaar nog een hele klus te klaren. Dus daar vindt u mij aan uw zijde. Alleen als het gaat om dit voorstel, uit ik wat twijfels. Dat heeft niets te maken met het wel of niet willen opkomen voor rechten van transgenders. Misschien zijn die rechten wel al heel erg prima geregeld. Ik zeg niet dat het zo is. Het is een twijfel die ik uit. Ja, een twijfel bij de fractie. Misschien is het al best goed geregeld. En misschien hoeft het helemaal niet anders. Als je dit zo hoort, dan lijkt de kans toch niet zo groot dat de VVD dit voorstel, dat oorspronkelijk dus van de eigen minister uit het vorige kabinet komt, dat ze dat gaan steunen. Ja, het blijft dus nog spannend. Ja, het blijft heel spannend. En sterker nog, ze laten de spanning ook nog wat oplopen, want het debat is net geschorst. Ze waren ongeveer halverwege de sprekerslijst van 16 sprekers en dachten, dat wordt nachtwerk. En dat is tegenover al die mensen die op de tribune zitten. Want de tribune zat vol vanavond. Is dat niet zo netjes? Dus ze gaan morgen verder met de Tweede Kamer inbreng. Dan moet daarna de regering nog antwoorden. En dat is in dit geval minister Weerwind voor rechtsbescherming. Nou ja, dan zouden ze dinsdag gaan stemmen, maar ik vraag me af of ze dat halen, misschien een week later. Maar ik denk dat we inderdaad pas bij die stemmingen zullen horen wat de Kamer ervan vindt en of dit voorstel het gaat halen of niet, Wilfried. Ja. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. When all around you there are lies, just to get you spies, just to get you to buy so they can get you. There are cameras in the sky, lasers in our living rooms. There are wolves watching wearing sheep costumes. It's enough to make you go crazy. It's enough to make you mad. It's enough to make you go crazy. Make You Crazy door Brett Dennen en Femi Kuti. De World Padel Tour is voor het eerst in Nederland. Vanaf morgen zijn de beste paddelspelers ter wereld te zien in Amsterdam. Paddel, ook wel padel genoemd, misschien kent u het nog niet, is enorm in opmars in Nederland. Oud-tennisser John van Lottem, directeur van het toernooi dat morgen begint. Goedenavond, John. Goedenavond. Ja, eerst maar even taalkundig. Hoe spreek jij het meestal uit als je in Nederland bent? Padel. Ja, het is toch echt van origine Spaans. En daar zeggen ze padel. En dat hebben we in Nederland ook zo overgenomen. Maar je zegt de World Padel Tour, dat is dan weer op zijn Engels. Maar in Nederland praten we over padel. Oké. En er zijn natuurlijk nog steeds mensen, hoewel het enorm groeit, die zeggen, ja, wat is dat dan, padel? En dan wordt er vaak gezegd, ja, volgens mij is iets tussen tennis en squash. Is het dan raak of fout? Ja, dan kom je toch wel aardig in de buurt. Het is eigenlijk wel een combinatie, eigenlijk een beetje best of both worlds. Het tennis gecombineerd met het squash, omdat je natuurlijk de glazen wanden hebt. Dus wat dat betreft kan je de wanden ook gebruiken. Waardoor die bal terugkomt, hè, ook vooral. Ja. Dus op die manier blijft de bal toch wel heel lang ook extra in het spel. En tennis door de slagen die je maakt en de volleys en de smashes. En het echte dubbelspel wat je. En uiteraard ook door de puntentelling. Dus die is gelijk aan tennis. Dus, ja, en het is altijd betreft, dubbel, hè? Het is altijd dubbel. Ja. Altijd 2-2. Ja. Ja. Hoe hard gaat het nou met die sport in Nederland, weet jij dat? Ja, dat is echt bizar. Dat het zo snel zal gaan groeien dat. Ik zag het wel enigszins aankomen. Vandaar dat ik er al redelijk vroeg ook ben ingesprongen. Maar als je ziet de omringende landen, vooral Scandinavië ook, loopt alweer een paar jaar voor. Ja, dan schieten de padelbanen als paddenstoelen uit de grond. Het is echt maar jij bent natuurlijk het voorbeeld om te vragen van, hoe is dat nou als je ooit getennist hebt, fanatiek, en dat je het ook naar je zin had, en dat je nu in dat padel terechtkomt? Ik had het echt nooit durven denken dat ik überhaupt iets met padel zou gaan doen. Ik kom al, 30 jaar in Spanje, waar ik ook vaak getraind heb. En toch altijd wel padel dus zag. En dat ik echt. Het is by far de tweede sport van het land in Spanje. En ik heb nooit gedacht dat over zou waaien naar Noord-Europa. Ja, toen ik het hier begon te borrelen in Nederland, waarin je een paar padelbaantjes zag ontstaan, een indoorcentrum zag ontstaan. Toen ben ik toch wat om me heen gaan kijken en zag je door heel Europa en daarmee ook de hele wereld dat padel groeiende was. Het is een snelst groeiende sport in de wereld. En in Nederland, als je kijkt naar het aantal banen, dat heeft zich volgens mij verviervoudigd over de laatste jaar. Dus het is echt. En we staan nog aan het begin van de ontwikkeling van de sport. Ja, ik geloof dat er iets van 1400 banen zijn. Hoe verklaar je die opmars? Met name door een aantal facetten die het dusdanig toegankelijk maken dat de sport laagdrempelig is. Het is de makkelijkste racketsport die je kan beoefenen. Als je het vergelijkt met tennis wat we net deden, dan heb je toch gewoon echt heel lang nodig om echt zo'n pleziermoment te hebben dat je de bal makkelijk kan overslaan. Anders ben je toch wel vaak aan het ballen rapen. Mm-hmm. Tennis is een hele moeilijke sport. Ja, dat is bij padel niet zo. Dus we zagen in het begin wel veel tennissers die overstapten naar padel. Maar nu zijn het vooral ook heel veel mensen die nog nooit een racketsport gedaan hebben, die de weg naar de padelbaan gevonden hebben. Dus het is sociaal, het is man-vrouw, het is met elkaar. Geen sociale klasses ook, dat is wel heel erg leuk. Kost niet veel om het te doen? Het kost niet veel. En het is, wat ik al zei, de een heeft een voetbalshirt aan, de ander heeft een polo aan en alles wat ertussen zit. Dus iedereen is met en zonder elkaar, zeg maar. Ja, ik heb het zelf nooit gedaan. Ik heb vandaag nog wel weer even wat filmpjes te bekijken. Ik heb altijd indruk dat die ballen wat slap, wat softer zijn en dat ze daardoor ook wat minder hard gaan dan bij tennis. Is dat zo? Ja, het is wel zo dat het lijkt natuurlijk op tennisbal. Ongeveer hetzelfde formaat, maar ze zijn ietsje zachter. Maar waar het voornamelijk in zit, is je racket, oftewel het bedje. Want daar zit geen bespanning in. Dus het is als het ware een mooie beachball racket, maar dan wat dikker. Dus het spel gaat ook niet om hard slaan. Hoe harder je slaat, eigenlijk hoe makkelijker het is om die bal weer terug te krijgen. Het gaat om toch over precisie, de lob, proberen elkaar tactisch uit te spelen. Dus wat dat betreft is kracht niet een van de belangrijke aspecten van het spel. Nee. Ja, ik ben natuurlijk een beetje een tikje ouderwets aangelegen als het om sport gaat. Als je bijvoorbeeld bij, je ziet bij boksen bijvoorbeeld dat vroeger werd er heel veel gebokst. En dat is toch inmiddels zijn er veel meer mensen die volgens mij kickboksen of aan martial arts doen. Maar ja, zelf denk ik dan, goh, wat jammer, die edele sport van de noble art of self-defense. Okay. Vind ik ook een beetje met tennis. Vooral waar je naartoe gaat. Nou ja, als je afgelopen weekend Federer ziet en zo, en Nadal, dan denk je toch ook, ja, die sport mag nooit verloren gaan. Maar nee, moet wel aan kracht in vergeleken bij padel, lijkt het. Terecht punt. Zeker. Als je ziet dat de tennis de afgelopen jaren toch wel wat onder druk heeft gestaan. KNLTB aardig wat leden verloren heeft. Ook een stukje vergrijzing in de sport. Maar ik denk dat het een hele mooie combinatie is ook voor de tennisvereniging. Als je ziet dat er toch wel wat tennisbanen verdwenen waren of te veel tennisbanen waren. Die worden nu vervangen door padelbanen. Dus je krijgt een hele gezonde mix van die racketsporten die op één locatie plaatsvinden. Dus je krijgt wel wat meer multisportfunctie op die verenigingen. En die wisselwerking van tennis en padel, die zou blijven. Want om toen nog even terug te komen op Federer, de sport tennis is dusdanig groot en solide en zo ontzettend gaaf nog steeds en populair in de wereld, dat die gewoon zal blijven. Padel zal niet tennis gaan overnemen. Ik heb even een geluidje wat ik wil laten horen. Komt het? Vreselijk, hè? Nou, dit is dus padel. Ja. Als je op een baan staat buiten. En inmiddels is er, ik ga het je even lastig maken. Hè? Inmiddels is er een meldpunt overlast padelbaan. Ja. Geloof het niet, maar het is er echt. Nee, en ik las ook een stuk van mensen die in Wassenaar of in omstreken zitten. Daar knettergek worden. Die hadden vroeger met tennisbanen te maken. Dat zijn padelbanen geworden. Worden knettergek van het geluid. Ik snap het. En dat is het ook. Het is het meer impact. Je hebt het bedje, dus je hebt geen bespanning wat de bal dempt. En het belangrijkste is, je hebt de kooi, dus het glas, dus dat weer kaatst. En wat is je oplossing voor de mensen die er boos om zijn, om het lawaai? Nou, daar komt ook een oplossing, want men is in het begin nog wel te veel vanuit gegaan dat zomaar een vergunning wordt afgegeven op basis van tennis. Alleen, padel is gewoon een andere sport, dus daar gelden ook andere regels voor. Dus daar, dat zal ook, in het verleden was het 50 meter naar bewoonbaar gebied. En dat gaat wel opschuiven naar ruim 100 meter. Dus als je naast een padelbaan woont, snap ik dat de irritatie er is. En de oplossing is binnen padellen. Oké. Voorlopig gaat het morgen echt gebeuren. Voor jou als directeur van het World Padel Toernooi in Amsterdam. Ja. Komen een paar beroemde Spanjaarden over. Een soort Federer en Nadal in deze sport. Dus je moet vroeg gaan slapen, want er is werk aan de winkel. Dankjewel, John van Lottem. Dankjewel, Wilfried. Ja, en u hoort het misschien al in het nieuws. Net is bekend geworden wie volgend jaar het Boekenweekgeschenk gaat schrijven. Vlaamse auteur Lise Spit en het Boekenweek essay komt van de Rotterdamse schrijver Raoul de Jong. Thema van de Boekenweek is geworden Ik ben alles. Wat we daarmee moeten, weet ik nog niet. Maar daar kunnen we het over gaan hebben. Want ze zijn er alle twee. Goedenavond, alle twee. Goedenavond. Ja, Ik ben alles, Raoul. Ja. Wat zegt dat thema jou? Het zegt me toch wel veel. Even kijken. Ja, het zegt me alles. Het zegt alles. Ja, ik ben alles. Jij bent alles. Nee, sorry. Ik moet even zeggen, ik heb dus gisteren het essay moest af. Dus ik heb tot 1 uur 's nachts doorgewerkt. En vanochtend ben ik om 6 uur opgestaan om outfits uit te kiezen voor de fotoshoot vandaag. Dus ik ben wel echt. Ik ben op mijn laatste. Raoul, dit is geen excuus. Nee, oké. Okay. Ja, dat ik gewoon maar niet over dat thema op te bouwen. Nee, ik had er eerder vandaag een heel goed antwoord. Ben je nou echt dat je essay dus nog niet af was? Want en wanneer krijg je zo'n opdracht dan? Want die krijg je natuurlijk stilletjes. Ja, in maart hebben we het volgens mij gekregen, 6 maanden geleden. Ja, ik kreeg in januari de vraag. Was eerder, ik was al vlijtig halverwege toen Raoul moest beginnen, denk ik. Maar dit zegt iets over jullie karakters. Misschien is het aantal woorden bij jou wat hoger, Lise. Dat weet ik niet. Ik heb maximum 24.000 en minimum 22.000. Ik weet eigenlijk niet hoeveel jij moet schrijven, Rayo. 14.000. Oh ja, dus ja. Ik snap ook maar wel dat waarom, ja. Waarom wacht je dan? Het klinkt alsof je de deadline bewust hebt opgezocht. Als nee, je nou ja, ik ben gewoon best wel met veel andere dingen bezig ook. Dus ik had eigenlijk pas in augustus... juli had ik tijd om eraan te beginnen en ik heb het heel ingewikkeld gemaakt. Nou ja, uiteindelijk het was wel goed voor het verhaal, maar ik had een droom de nacht nadat ik hoorde dat ik dit mocht gaan doen, dat ik moest gaan zeilen in de Dominicaanse Republiek. Ben ik dat was echt een droom. Ja, het was een droom. Ja, die zei, je moet gaan zeilen. Je moet op een schip zitten in een matrozenpak. En vanaf dat schip moet je dit essay gaan schrijven over schrijvers die met een ganzenveer zijn gaan. Hè? Met een ganzenveer. Met een ganzenveer. Ja, want allemaal maar gewoon heel simpel. Maar jij denkt dan dus, dat is je droom. Je denkt, ja, dan moet ik dat ook maar opvolgen. Ja, inderdaad. Ja, ik heb dat wel eerder gedaan in mijn leven. En dat blijkt dan altijd een goed idee te zijn. Dat was ook wel echt zo in dit geval. Maar het was wel een hoop extra werk. Dus je hebt echt gezeild en op een schip gezeten? Ja, en ik ben eigenlijk 3 dagen geleden pas teruggekomen van die hele reis. Hoe lang heeft die reis in totaal geduurd dan? Nou, dus ik ben juli vertrokken. 1 juli ben ik vertrokken. En 3 dagen geleden teruggekomen. Ja. Dus ik weet eigenlijk niet, nu zitten we in september. Ja, een aantal maanden, kortom. En wist je dat er een schip lag? Of ben je gewoon op de Bonnefoy gegaan? Nee, dat was misschien uiteindelijk beter geweest achteraf... om op de Bonnefoy te gaan. Maar ik dacht, ik moet het wel goed regelen van tevoren. Dus ja, een vriendin van mij die is toen op zo'n zeilwebsite gaan zoeken naar schepen. En die heeft toen een schip gevonden en daar ben ik toen op gaan varen. Daar heb je nu 15.000 woorden over getikt. Ja, niet alleen over de tocht hoor. Maar de tocht is een soort van... Vanuit de tocht vertel ik eigenlijk een veel groter verhaal. Ja. Maar dat is dan, je hebt het avonturenverhaal en dan gaan we de geschiedenis in vanaf de boot. Zo. En jij, Lize? Ja. Want jij schrijft het Boekenweek Geschenk. Ja, jij bent wat rustiger te werk gegaan. Je hebt die dromen niet gebruikt. Of nee, wel? Ik heb geen droom gebruikt. ik kreeg de vraag dus in januari. En ik ben ook wel echt meteen de dag erna gaan nadenken. Oké, wat ga ik doen? Ik had niks klaar liggen in de schuif. Geen novelle idee of zo. Dus ik moest echt van nul beginnen. En ik heb er ook al over gewaakt dat ik niet een idee ging nemen dat eigenlijk te groot was voor een novelle. En ook geen kort verhaal ging uitrekken tot een novelle. Dus ik heb echt heel bewust gekozen om een verhaal te gaan ontwikkelen dat echt past ook voor die vorm. Wat ook een uitdaging is, want ik heb hiervoor 2 romans geschreven en daarvoor kort verhalen. Dus een novelle was echt een genre wat ik nog nooit had betreden, om het zo maar te zeggen. Ja. En ik wou meteen de dag erna gaan werken en bij de uitgeverij zeiden ze ook, oké, wacht even, laat ook even het verhaal u opzoeken. En ik heb dan een paar pistes opgeschreven en dan na een week ben ik gegaan voor hetgeen wat mij het meest wakker hield 's nachts en het meest... En wat was dat? Het was eigenlijk een terugkeer naar de jaren 90. Ik dacht, ik heb heel veel zin om terug naar het universum in te duiken van de jaren 90. En alles wat daarbij komt kijken, onder andere ook een fanatieke Flippo-verzamelaar. Want voor mij is jaren 90... Flippo's, Flippo's. Verdomd. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo'n grote hype die rondjes was. Toch met die in de chips zaten. Die in de chips zaten, Dus ik ben gaan... Ik heb geprobeerd om een verhaal uit te werken, maar qua spanningsboog dus in die 22.000 woorden. Ik heb uiteindelijk afgeklopt op 23.980 woorden. Dus ik heb echt wel alles gebruikt wat erin zat. En ook gekozen voor een fanatiek verhaal. Of een verhaal over een fanatieke jongen die vrij eenzaam is. Op zoek is naar vriendschap en daar vrij ver voor wilt gaan. Maar eigenlijk mag ik nog niet te veel vertellen. Want ze hebben ons gebriefd van hou het nog een beetje. Ik herinner me nu opeens nu je zit te vertellen. Herinner ik me 1 ding. Dat vond ik zo interessant dat jij zei. Als ik een boek geschreven en ik ben bijna klaar. Dan tik ik nog 1 keer het woordje als of zo als opdracht. Als zoekopdracht in. Om te kijken of ik dat niet te vaak gebruik. Ja, ik heb een hele lijst woordjes die ik er doorheen haal. En heb je dit nu alweer gedaan ook? Ja, dat is 2 weken geleden gebeurd. Doe je dat ook, Raoul? Nee, maar ik denk nu, had ik dat moeten doen. Dat is wat ik nu denk. Ik had dat ook even moeten doen gisteravond. Je bent volledig geëxcuseerd, want je zit hier als een man met slaaptekorten en nog van een boot. Dus het is allemaal nog niet klaar. Nee, het essay is wel nu echt af. Okay. Maar misschien dat ik dat even moet doen. Ja, dat is wel, maar, en ik vraag me af, wat doe je dan? Zoek je dan naar synoniemen? Ik zoek eerst op hoe vaak komt het erin voor. Hoe vaak op welke pagina. Dus het mag ook om de twee pagina's mag er best wel een als of een alsof in zitten. En dan probeer ik ze weg te werken door een rechtstreekse metafoor te maken. Bijvoorbeeld of gewoon dan het beeld maar te schrappen. Of er gewoon voor te gaan. En twee keer alsof op één pagina. Ja. Als de beelden of de vergelijkingen goed genoeg zijn. Maar ja, ik had nu heel vaak het woordje ook... En al. Dat waren nu eens echt bij dit project de twee woordjes die het vaakst naar boven kwamen. Ook kan ook best vaak weg. Ja. Scherp. Drie schrijvers hier aan tafel. Ik ben een klaarbakker, dus dat blijkt. Maar dat moet ook bij dit programma. En nou is het thema, ik zei net, ik ben alles. Dat is dan een soort overkoepelend zinnetje. Maar het gaat in feite de onderliggende gedachtes wellicht dat het over identiteit gaat. Ja. Helpt dat, zo'n thema? Ja, ik ben eigenlijk niet verplicht om mij als geschenkauteur aan het thema te houden. Het is natuurlijk wel een heel breed en mooi thema. Omdat het identiteit, het zit eigenlijk in elk personage dat zich in een roman ontwikkelt. En ook in elke band die de lezer aangaat met een personage. Dus ik vond het een mooi thema en ik heb het wel gebruikt. Ondanks dat het geen verplichting was. Maar ja, voor jou, Raoul, is dat misschien net iets spannender. Want jij moest je ook aan het... Thema houden. Ja, nou, ik dacht vooral... Ja, ik ben dus wel heel veel dingen tegelijkertijd, zoals iedereen is. Maar wat ik gemerkt heb sinds mijn laatste boek uitkwam, Jaguar Man. Dat gaat over mensen die de geschiedenis van Suriname hebben overleefd en hoe ze dat hebben gedaan. Wat ik heel erg merkte bij dat boek was dat eigenlijk alles wat ik ook ben, behalve Surinamer, dat werd dan van de tafel geveegd. En ik was alleen nog maar een Surinamer. En mensen dachten dat dat boek alleen maar interessant was voor Surinamers. En in veel boekwinkels kwam het op een apart plankje te liggen. Ondanks alle literaire prijzen waarvoor het genomineerd werd... kwam het vaak op het plankje Suriname of slavernij. Niet bij literatuur. Waardoor je het alleen vond als je al geïnteresseerd was in Suriname. En niet als je gewoon geïnteresseerd was in menselijkheid. Dus toen ik dit thema te horen kreeg, dacht ik... oh, nou, dat is heel mooi, want dan kan ik... Ja, het boekenweek-essay, dat kun je niet op een apart plankje wegleggen. Dat komt naast de kast. Ik weet niet, de boekenweek-essays liggen misschien weer bij elkaar... op een plankje van de afgelopen decennia. Ja, zit je weer op een apart plankje? Ja, precies, maar tijdens de boekenweek... dan liggen ze natuurlijk ook op een apart plankje. Maar naast de kassa. Ja. Dus het dichtst bij waar het allemaal gebeurt in de boekhandel. Ja, en het is een mooie kans om zeg maar andere mensen alles te maken. Om ze een verhaal te vertellen wat ze normaal niet zouden horen. Ik moest ook denken aan... Ik heb een buurman, die is 80 en die woont al zijn hele leven in dezelfde straat. En elke keer als er een nieuwe groep mensen in de straat kwam, dan ging de oude groep mensen weg. Dus eerst kwamen de Italianen, geloof ik, en dan gingen de Nederlanders weg. En toen kwamen de Turken, gingen de Italianen weg. En deze man die bleef altijd. Want hij zei, elke nieuwe groep mensen was een kans om iets nieuws te leren. En hij is nu 80 en hij spreekt 6 talen. Hij kookt Surinaams, Chinees, hij doet yoga. En hij was dus eigenlijk... Hij was heel groot geworden, doordat hij niet bang was voor... Deze man is alles. Ja, deze man is alles. Kan hij roepen. Precies. Ja. En ik dacht, dit is een mooie kans om zeg maar andere mensen ook alles te maken. Ja. Maar Lize, je zou ook kunnen denken dat identiteit... Dat is dan een soort van zoektocht wellicht bij veel mensen. Of is het nou juist iets waar je eigenlijk... Dat bespeur ik ook een beetje bij Raoul, dat je er eigenlijk juist vanaf wil. Hoe zit dat bij jou? Eén identiteit bestaat niet, zeg je eigenlijk, Raoul. Ja, dat is ook juist het fijne is dat je in elk boek tijdens het schrijven ook heel eventjes iemand anders kunt worden. Dat vind ik je neemt ook de identiteit van je personages aan. Dat vind ik een van de aantrekkelijkste dingen van schrijven. Los van het feit dat je achter een computer zit en je gedachten de vrije loop kunt gaan, is het ook dat je echt kunt kiezen wie wil ik de komende 3 jaar worden. Of de komende 5 jaar, of hopelijk minder dan 3 of 5 jaar. En je kunt jezelf, daarnaartoe verplaatsen en echt ver gaan daarin. Dus ik heb het gevoel dat ik ook de identiteiten in me draag van de personages die ik zelf heb bedacht. En zo ook dingen, levens heb verkend waartoe ik mezelf misschien niet in staat zag. Of juist andere versies van mijn eigen leven heb uitgewerkt al in verhalen. Dus ik vind, los van uzelf associëren met een andere identiteit, ook zelf een andere identiteit aan iemand als schrijver wel heel prettig. Ja, en dat kan dus gewoon. Ja. Toch? Ja, je bent een mens en dat personage is ook een mens. En dat is genoeg eigenlijk om dat personage dan te kunnen begrijpen, toch? Mm. Ja. Maar je zegt, ik wil iemand anders worden. Maar dat gebeurt toch dan alleen in de schrijftijd? Als je vervolgens 's avonds in een restaurant zit, zit je dan ook nog in de modus van die ander die je verzonnen hebt? Ja, soms wel, want je moet wel na het schrijven. Ik moet althans na het schrijven het wel uitzweten, zo'n karakter. Je wordt ook een beetje je eigen karakter. Dus zeker wel, ja. Maar ja, je kunt niet een knopje uitzetten als schrijver. Dat maakt het leven als schrijver ook juist zo interessant. Is dat je ook niet kunt kiezen wanneer je wel of geen schrijver zet in je eigen leven. Dus je neemt ook je boeken en, en alles wat je maakt ook de hele tijd met je mee. Dus soms kan ik wel een beetje dubbel in mezelf zitten, om het zo maar te zeggen. Ja. En Raoul knikt, maar die is inmiddels een soort Odysseus geworden, denk ik, hè? Ja, ja, inderdaad. Misschien kom je een plankje reisboeken uit. Ja, nee, dit komt naast de kassa, dat weten we. Wat er ook gebeurt. Ja, uiteindelijk kom je in de kassa, je bent zelfs gratis. Nee, Lise is gratis. Lise is gratis. Jij kost geld. Ik ben gratis. Dat is toch wel een heel mooi verschil. Ja, dat klinkt dan eigenlijk heel goed. Maar ja, het moet nog even. Het is nu bekend. Pas 11 tot 19 maart volgend jaar is de Boekenweek. En dan zien jullie boeken te zien. Ik dank jullie wel hartelijk voor jullie komst. Lise Spit en Raoul de Jong. En dan maak je er een hele mooie en rustige en lekkere slaapnacht van. Raoul, vooral voor jou. Ja, dat is goed. Dank jullie wel. Dit was Met het Oog op morgen. Morgen zit die Herman van der Zand en ik wens u ook nog een hele mooie, rustige slaapnacht. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Zakelijke uren registreren? e-boekhouden.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Een samenleving zonder afval. Wat als het lukt? PreZero. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. Middernacht.